Բարև հայրենակիցներ, այսօր ապրիլի 14-ն է, օրը 5-7-ի, ուժը կորով մեր զինվորին, թող նրա զարկը լինի անվրեպ և թշնամին մեկնդմիշտ կորչի մեր աշխարից, հավատում ենք և այսպես էլ կլինի, ստուդիայում է Անի Մանգասարյանը. Դարեդար հայրենապաշտությունը որպես սրբազան պատգամ փոխանցվել է Արյամբու հիշողությամբ։ Այսօր էլ միասնական ու միակամ ենք։ Անահիտ Միրզոյանը զրուցել է այս օրերին մի շարք երիտասարդական նախաձեռնությունների կազմակերպիչ Անժելիկա Զաքարյանի հետ։ Մեր գործընկեր Վանիկ Նովիկովը ցանոթացել է Թշնամու սանձազերծած պատերազմի հետևանքով վիրավորված մեր զինծառայողների առողջական վիճակին, զրուցել նրանց հետ։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Իվերյուստ հային վիճակված է արյամ սրբագործել ու սեփական կյանքի գնով պաշտպանել հայրենիքը։ Դարեդար հայրենիքի սահմանն անսասան պահելու սուրբ պարտականությունը փոխանցվել է հորից որդուն։ Այս օրերին, երբ թշնամին նենգաբար խախտել է երկրի սանդորն ու չհայտարարված պատերազմում կրկին պարտվել, կարևորվեց նաև թիկունքի մեծ դերակատարությունը։ Ծանոթ հանցանոթ անում էին հնարավորը երկրին օգնելու, զինվորին սատարելու համար։ Իհարկե, շատ ավելի լավ կլիներ, որ միասնականության առիթ հանդիսանար ոչ թե պատերազմը, այլ դա լիներ կենսակերպ։ Օրվա զրուցակիցս Արցախի պետական համալսարանի քաղաքագիտության բաժնի մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնի սոցաշխատող, այս օրերին մի շարք երիտասարդական նախաձեռնությունների կազմակերպիչ Անժելիկա Զաքարյանն է։ Աշելկա, մենք առաջին անգամ չենք հանդիպում, գիտեմ, որ ակտիվ կենսակերպի տեր մարդ ես ընդհանրապես և նախաձեռնող ես, իսկ վերջին իրադարձությունների հետ կապված մեր քառորյա պատերազմի, նաև շատ կարևոր էր հասարակության դիրքորոշումը և թիկունքը, ինքնակազմակերպումը թիկունքի, միասնականությունը, օգնությունը ինչով որ հնարավոր է։ Գիտեմ, որ մի շարք նախաձեռնություններ են եղել երիտասարդների կողմից, կխնդրեի այդ մասին մի փոքր։ Ես ճիշտ ասած, ապշած եմ մեր հասարակությունից, եւ ոչ միայն մեր հասարակությունից, այլ մեր ազգից ընդհանրապես։ Ես միշտ գիտեի, որ մենք շատ հայրենասեր ենք եւ այլն, բայց չէի սպասում, որ այդքան, կամավորներ կունենանք։ Այստեղ կամավորները իմ տեսանկյունից երկու մասի են բաժանված, այն կամավորները, որոնք գնում են առաջի գիտ, ու այն կամավորները, որոնք հասարակական դաշտում փորձում են ինչ-որ դրական գործողություններ կատարել եւ դիրքերում այստեղ ինչ-որ օգուտ։ Իմ կարծիքով երկուսն էլ կարևոր են եւ այստեղի հասարակական դաշտում կամավորները ոչ պակաս կարևոր են, քան այնտեղ գտնվողները։ Երիտասարդական նախաձեռնություններ շատ կային, կազմակերպեցին բուժօգնության դասընթացներ, առաջի օգնության, այսինքն, եւ ամենակարևորներից մեկը իմ կարծիքով հենց օգնենք առաջնագծում զինվորներին նախաձեռնություններ, որը ես եւ իմ ընկերները նախաձեռնեցինք։ Նախաձեռնել իմ կարծիքով շատ բարձր է ասված, քանի որ մենք սոցիալական կայքերի միջոցով այդ ամենը կազմակերպեցինք, Facebook սոցիալական կայքում հայտարարության տեսքով post դրեցի, որտեղ ասված էր, որ ուզում ենք այսպիսի նախաձեռնություն անել, եւ տեսավ, որ շատ մարդիկ են արձագանքում եւ շատ դեռ են ուզում օգնել։ Հետո դիմեցի ԼՂՀ մշակույթի նախարարությանը, փոխնախարար Տիկին Գրիգորյանին, որպեսզի նա մեզ օգնի տեղի հարցով, որտեղ կարողանանք հավաքենք։ Ընտրեցինք Երիտասարդության պալատի առաջի հարկը, տեղեկատվական կենտրոնը, թույլ տվեցին վերցրեցինք իրանցից եւ նրանք էլ ասացին, որ կօգնեն մեզ ինչով կարող են։ Մեզ համար դժվար է մեր հավաքածը իհարկե դիրքեր տանել, որովհետեւ մենք որպես քաղաքացիներ այդ իրավունքը չունենք, ոչ թե իրավունքը չունենք, այլ հիմա շատ ուրիշ ձև է դեռ այդ ժամանակ ընդհանրապես ավելի վատ էր իրավիճակը եւ հասարակությանը խորուրդ չէր տրվում գնալ։ Դրա համար նրանք մեզ օգնում էին այդ ամենը տեղ հասցնել մեր հավաքած իրերը, հավաքում ենք հասարավենի, գուլպաններ, մակրության իրեր, զինվորների համար նաեւ դեղորայք։ Ես զարմացած էի, թե ինչքան մարդ եկավ ու ինչպիսի բաներ են բերում։ Ամենաավշացուցիչը մեծ կանայք էին, նրանք իրենց պահածոներից են բերում տարբեր վարուն, լորիկ եւ այլն, մուրաբաներ եւ նույնիսկ պատրաստի բաներ են շատեր վերում։ Ես ասում եմ, որ պետք չի պատրաստի, որովհետեւ կարող է փչանա, չգիտենք մի օրից հետո խասնելու թե երկու օրից։ Միքի նույնիսկ ասեց, «Վա, ինչ ես ասում, ատար ու ուտեն է երեխաները, պատրաստ ուտելիք»։ Ասում եմ, «Չէ, էլի հասկանում եք, այդտեղ չի հասնելու»։ Ասում է, «Չէ, դու ոչինչ չես հասկանում, այդ տարթո երեխեքը ուտեն, պատրաստ ուտելիք»։ Չարարգեցի, վերցրեցի, չգիտեի ինչ ասեի, արդեն ասեցի, «Լավ, մենք հետո կտեսնենք, ոնց կազմակերպենք, որ շուտ տեղ հասնի»։ Ահագին մարդիկ են գալիս, ահագին հիմնարկներ են մեր հետ համագործակցում, եւ Արմենիա հյուրանոցը, Alex Garden հյուրանոցը, դատախազությունը եւ տարբեր կառույցներ միավորվում են աշխատակազմ ավելի շուտ։ Միայն ինչ որ գումար են հավաքում, ինչ որ բաներ են գնում ու բերում են։ Ես որպես նախաձեռնող այն գլխից էլ հայտարարել եմ, որ մենք փողի հետ ընդհանրապես չենք աշխատում։ Շատ մարդիկ են, որոնք խնդրում են, որ փողը փոխանցեն, մենք այստեղ գնենք ինչ որ պետք է։ Դա հնարավոր է անել, չեկերով ես կարող եմ ամեն ինչ կազմակերպել, սակայն փողի հետ ընդհանրապես չի ուզում աշխատել։ Եւ ասում եմ, եթե ուզում եք, գնեք, դուք ինքներդ բերեք։ Ավելի լավ է գնեն իրենք իրենց սիրտը ու հնարավորությունները։ Բացի դրանից, որ ամեն ինչ ավելի արդար լինի ու ավելի ճիշտ ու հավելորդ խոսակցությունների տեղի չտա, որ մարդկանց համար ամեն ինչ պարզ լինի։ Այնինչ մենք անում ենք, կոնկրետ մեր նախաձեռնություն ուրիշների անունից չեմ կարող ասել, իրենք կարողանա այն տեսնել ու շատերը մեզ օգնում էին, ով ուզում էր, ով ցանկություն ունի հայտնում, մեզ օգնում էր ու տեսնում էր սա ոնց էր կազմակերպված։ Մենք եւս մեկ անգամ ապացուցեցինք, որ ոչ միայն սահմանին կանգնած զինվորը, այլ նաեւ թիկունքում հասարակությունը ունակ է համախմբվելու։ Կային թերահավատներ անշուշտ, ովքեր ասում էին, հիմա երիտասարդները ուրիշ դաստիարակություն են ստացել, հիմիկվա երիտասարդները այն ազատամարտիկների պես չեն, այն կամքը կամ ուժը կամ հայրենասիրությունը չունեն, բայց եւս մեկ անգամ ապացուցվեց, որ ժամանակակից 18 տարեկան երեխան, կարելի ասել, որ զենքը ձեռքին կանգնել է սահմանին ու նույն պատրաստականությամբ կարող է պաշտպանել իր երկրի սահմանները, այնպես էլ թիկունքում դպրոցական տարիքից սկսած մինչև տարեց մարդիկ, ովքեր սահմանում անելիք չունեն, անում են այն ինչ հնարավոր է թիկունքում։ Ես շատ եմ լսել ու ես ինքս այդպիսի արտահայտությունների հեղինակ եմ եղել ժամանակին, որ մեր հասարակությունը, հատկապես մեր երիտասարդությունը ու երեխաները, փոքրերը շատ անտարբեր են, որովհետև ոչ անտարբեր մարդիկ շատ հազվագյուտ է պատահում, սակայն այս պայմաններում ես էլ եւ երեւի շատ մարդիկ էլ հասկացան, որ դա շատ սխալ պատկերացում է, տեղը ընկած ժամանակ եւ փոքրերը եւ մեծերը հավաքվում են, մի բուր են դառնում։ Ես հիշում եմ այդպիսի դեպքեր, երբ որ մենք դեղ հավաքվում էինք երիտասարդության պալատի առաջի հարկում եւ շարունակական այդ գործերը անում ենք, դպրոցական երեխաներ էին գալիս ու խնդրում էին մեզ, որպեսզի մենք իրենց ինչ-որ աշխատանք տանք, իրենք անեն ու մեզ օգնեն։ Մենք իհարկե ասում ենք, որ հատուկ բան չկա օգնել ու իրոք չկա, եթե լիներ մեծ ուրախությամբ, սակայն նրանք բնդում էին ու մնում էին այնքան, որ մինչև ինչ որ փոքր բան ունիսկ լինում է ու իրանք օգնում են։ Ու ասեմ, որ շատ լավ էլ օգնեցին։ Նույնիսկ հիմա, որ կառավարությունն է կազմակերպում այդպիսի միջոցառումներ, ուրիշ տեղերից եկած հումանիտար օգնություն, որ ստանում ենք, չեն հասցնում այդ ամենը իրենք անեին, այնտեղ որ գործեր կար ու կամավորների էին ներգրավել։ Ես ինքս իրանց հետ եմ հետո սկսել աշխատել, մեր նախաձեռնությունը շանակական չէր, որովհետև չենք ուզում այլևս հասարակությունից ինչ որ բան հավաքել, քանի որ բավականին ունեինք թե Երևանից, թե Հայաստանի Հանրապետության մյուս մարզերից, մյուս քաղաքներից, գյուղերից, թե արտասահմանից ուղարկած հագին իրեր կային, դրա համար արդեն չէինք հավաքում, դրա կարիքը չկար։ Ու ես եւ իմ ընկերները միացանք նրանց ու իրանց հետ աշխատանքներ ենք տանում։ Այնտեղ նույնպես ես տեսա փոքր երեխաներ, դպրոցական, ովքեր իրենք են եկել ու խնդրել, որ գան մեզ օգնեն։ Ես զարմացա, սակայն հայրենասիրությունը իմ կարծիքով մեր արյան մեջ։ Այստեղ կա եւս մի նրբություն, որ մենք համախմբվում ենք հենց կրիտիկական պահերին, այսպես ասած, հենց վտանգի պահին։ Խաղաղ ժամանակ հնարավոր է մեկը մյուսից շատ դժգոհություններ ունենա, մեկը մյուսի հանդեպ ճիշտ չպահեն, նղանան իրարից, վիրավորեն իրար եւ այլն, բայց ինչու ենք սպասում հենց որ ինչ-որ դրսից կրիտիկական պահը գալիս չոքում է մեր դրանը, Այն ժամանակ արդեն համախմբվում ենք, ասում ենք, չէ, բոլորս հայ ենք։ Իմ կարծիքով դա կենքի օրենքն է։ Դա ոչ թե մեր պետությունում է այդպես, դա ամեն տեղ է այդպես։ Ռուսական այսպիսի մի խոսք այդ «Нечего делать» անելու բան չունենալու պատճառով, մարդիկ սկսում են արդեն մանր չնչին բաների հետևից ընկնել ու այդպիսի բաների համար վիճում են ու կոնֆլիկտներ ստեղծում։ Այդ առաջինը, երկրորդն է դեռևս հին խոշոր քաղաքական գործիչները միշտ ասում էին, որ փոքր ազգերը միավորվում են այն ժամանակ, եթե նրանց առջև կա ավելի մեծ արտաքին վտանգ։ Եթե արտաքին մի վտանգ կա, մարդիկ արդեն միավորվում են։ Այս դեպքում նույնպես, եթե միջև այդ հայերը իրար մեջ, թեկուզ Ղարաբաղցի Հայաստանի արտահայտությունը, որ շատ տարածված էր, բայց հիմա տեսեք, որ արդեն չկա Հայաստանի Ղարաբաղցի, արդեն կա հայ ու կա ադրբեջանցի, այստեղ ուրիշ տարբերակ նույնիսկ չի կարող լինել։ Անժելկա, նաև դու որպես քաղաքագետ կարծում եմ ասելիք կունենաս այն առումով, որ շատ հաճախ մարդիկ, ովքեր պարզ է անհանգստանում են սահմանին, զինվոր ունեն եւ այլն, բայց այդ խուճապից ապատեղեկատվություն է տարածվում մեկը մյուսին, ասելով, ինչպես ասում են, սարաֆանն է ռադիո, ոչ մասնագիտական, ոչ տեղին տեղեկատվություն է տարածվում եւ սկսում են խուճապի մատնվել, չնայած կարող ենք նաեւ հպարտանալ, որ վիճակի համեմատ մեր հասարակությունը հանգիստ է։ Դա կատարում է երկու պատճառով։ Առաջինը, հասարակությունը, ովքեր զուտ պատմական կամ քաղաքագիտական կրթություն չունեն, բնական է, որ նրանք այդքան է տեղեկացված չեն ու պարտադիրել չէ, որ տեղեկացված լինեն խոր ինչ որ չափերով։ Մեծամասնությունը ոչ գրագետ են այդ հարցում, այսինքն նրանք լավ պատկերացում չունեն, թե ոնց ստացվեց, որ ընդհանրապես Ղարաբաղը մտա Ադրբեջանի գազմի մեջ, ոնց ստացվեց, որ դուրս եկավ։ Շատերը գիտեն մենակ կռվի մազին, բայց թե դրանից առաջ ինչ է եղել, չի եղել, Մինսկի խումբը ինչ արել, չի արել, թե Ռուսաստանի հետ մեկ ապերը դրա վերաբերյալ հիմա շատ հարցեր տարում ու շատ քննարկումներ, Ռուսաստանը ճիշտ է անում, սխալ է անում, թե մեր պետությունը ճիշտ է սխալ է անում, ինչ զենք ունի, ինչու չի առնում, ոնց դարավ որ Ադրբեջան ունի, մենք չունենք, կամ մենք շատ բան ունենք, բայց այնպես չի, որ ժողովուրդը անպայման պիտի տեղյակ լինի, ինչ կա, ինչ չկա։ Մարդիկ գիտեն, թե իրանք ամեն ինչ գիտեն, բայց դա այդպես չի։ Հազարավոր քաղաքացիներ ոչ մի ժամանակ չեն կարող իմանալ այնքան, ինչքան իրականում կա, ու ոչ ոք չգիտի, թե իրականում, օրինակ, Ռուսաստանի վերաբերմունքը ինչով է պայմանավորված։ Կարող է դա շատ լավ է, կարող է դա շատ վատ է։ Ես ինքս փորձում եմ վերլուծել ու պատմության տարբեր ժամանակաշրջանների հետ համատել ու հասկանալ, թե ինչ է կատարվում իրականում, բայց դա իրական շատ դժվար գործ է։ Նույնիսկ քաղաքական կանխատեսողները չեն կարողանում կանխատեսել, թե Ալիևը կամ Էրդողանը ինչ են ունենալու, բայց մեր հասարակակալակցիները մտածում են, թե իրանք կարող են կանխատեսել, թե ինչ կլինի կամ Ռուսաստանը ինչ կանի, ու այդպիսի արտահայտությունները անելը շատ սխալ է իմ կարծիքով։ Նույնիսկ ես, որ մտնում եմ Facebook ու կարդում եմ, թե մարդիկ ինչեր են գրում, ինչ մարդկանց են անվանում հերոս կամ ինչ մարդկանց են անվանում վատ կամ լավ, վատ կամ լավը մարդկանց գլխում երբեք քաղաքական վատ կամ լավի հետ չի համապատասխան, որովհետև քաղաքական վատ կամ լավը դա ընդհանրապես ուրիշ բան է, ու քաղաքականության մեջ չկա վատ կամ լավ, կա ինչ որ շահերի հետ համապատասխանող, կա ինչ որ շահերի հետ չհամապատասխանող, ոչ թե վատ կամ լավ կամ բարի կամ չար, այդպիսի բաներ քաղաքականության մեջ չկան, բայց մարդիկ ամեն ինչ կենցաղային մակարդակի են հասցնում, բայց դա ընդհանրապես տարբեր բաներ է։ Այդ առաջին, երկրորդն էլ համացանցի մեջ հիմա լծված ապատեղեկատվության բազմաթիվ նյութեր, ով ինչ կարողանում է գրում է, տարբեր լրատվական միջոցներ, թե ադրբեջանական կեղծված կայք իբր հայերեն կայքեր, բայց ադրբեջանական, եւ մարդիկ արդեն չգիտեն ո՞րն է ճիշտ եւ ո՞րն է սխալ, ինֆորմացիան այնքան շատ է ու այնքան է սխառնված, որ չես կարող իմանալ իրականում։ Դրա համար ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս հետևել միայն պաշտոնական կայքերին, պաշտպանության նախարարության խոսնակ, Արտուր Հովանիսյանին, նախագահի մամուլի խոսնակ, Դավիթ Բաբայանին, վարչապետի մամուլի խոսնակ, Արտակ Բեկլյանին, խորհուրդ եմ տալիս իրանց տեղեկությունին հետևել, որովհետև իրանք պաշտոնական տվյալներ են տալիս։ Շատ բաներ կան նույնիսկ, որ դա հին տեսանյութեր են, հին գրված ինչ-որ նյութեր են կամ հոդվածներ են, բայց ներկա ժամանակում դրվում է իբր թե հիմա է դա ամենը կատարում։ Մարդիկ են նույնիսկ չեն նայում ամսաթվին, թե երբ է դա ամենը կատարվել։ Կարող է 2012 թվականին դրված ինչ-որ նյութին Սերժ Սարգսյանի եւ Պուտինի հանդիպում, այսինքն օրինակ, նրանք հիմա դնում են ու ասում են նոր այդպիսի բան է եղել։ Այդ ամենը ապատեղեկատվությունը առաջացնում։ Մենք չենք կարող իմանալ, թե ինչ կլինի, բայց ամեն դեպքում մենք արդեն գիտենք ով ով է, ու հիմնական մասը մեր հասարակության միացված է ու մենք միասնական ենք։ Իմ կարծիքով ինչ էլ հետագայում լինի, թե լավ լինի, թե վատ լինի, այդպես էլ կմնա ու հասարակությունը միշտ կմնա մեր զինվորի կողքին։ Խաղաղություն համայն աշխարհին ու Արցախին։ Բոլորիս աղոթքներն առաստված սահմանը հսկող զինվորի համար են։ Բարի վերադարձ նրանց։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Սարի աստան շահոշկ է որդ, մուշտ է պաշար էր թուրքի զորդ, ուզեն արեն ճնջեր հայի, ուրե չետ Sevastaci kaç morada kureçe ga kaçırayda Svalat nats kaç magara Daroni yar yutsam bata Sevastaci kaç morada Ջոկերայրը արոլի յար յոսամաթա սեբաստացի քաչմուրադը քեցե հազոր մեր բանակը քաջարի դժոկերայրը արոլի յար յոսամաթա սեբաստացի քաչմուրադը Մացուր մեջ շարտանով Հայրենի հոնացատելով Հայոց հազոր մեր բանակով Հումբ խումբ կացտին տաջ գաստանով Կուրքոց մացուր մեջ շարտանով Հայրենի հոնացատելով Tajikistano, Turkos Mansur Mechjartano, Hayreni Hovana Sabelo, Hayot Hazar Merbanago, Khung Khung Gatsnik Tajikistano, Turkos Mansur Mechjartano, Hayreni Hovana Sabelo, Hayot Hazar Merbanago, Khung Khung Gatsnik Tajikistano, Turkos Mansur Mechjartano, Hayreni Hovana Sabelo, Hayot Hazar Merbanago, Khung Khung Gatsnik Tajikistano. Kurkos matsun mechartalo, hayreni hovna sapelo, hayot sazor merbanako, kum kum katsni kajgastano, kurkos matsun mechartalo, hayreni hovna sapelo. Կարծիքն է եթերում օրվա ապրիլի 14-ի թողարկմամբ։ Մեր հանդիպման օրերն են 2-7-ից ուրբաթ, ժամը 15:20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Մնացեք մեզ հետ։Արցախի հանրային ռադիոնը եթերում Կարծիք հաղորդաշարը շարունակում է իր ծրագիրը։ Մեր գործընկեր Վանիկ Նովիկովը ցանոթացել է Թշնամու սանձազերծած պատերազմի հետևանքով վիրավորված մեր զինծառայողների առողջական վիճակին, զրուցել նրանց հետ։ Լսենք հաղորդման կրկնությունը։ Հարաբերական անդոր է առաջնագծում, որտեղ Թշնամու ագրեսիան մարտադաշտը հայության համար վերածել էր հայրենական պատերազմի գոյամարտի։ Վերքերը բուժելու ժամանակն է, կրկին ու կրկին բարբարոս թշնամու ավերիշ ծեռագիրը ջնջելու ժամանակը։ Այս օրերին Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում հակառակորդի նախահարձակ գործողությունների հետևանքով վիրավորված զինծառայողների առողջական վիճակը աստիճանաբար բարելավվում է, և մոտ 20 օրից նրանցից շատերը կվերադառնաշարք ու կշարունակեն զինվորական ծառայությունը։ Այդ մասին հայտնել է Ստեփանակերտի կենտրոնական հոսպիտալի վնասվածքաբանության բաժանմունքի պետ Նորայր Խաչատրյանը, նշելով, որ վիրավորների մեծ մասի վնասվածքները բեկորային են, քանի որ հակառակորդը հիմնականում հրետանային հեռահար մարտեր է վարել։ Ունենք վիրավորներ, բայց ընդհանուր վիճակները գնահատվի ծանր չկա։ Ունենք մի հոգի, որի ընդհանուր վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։ Մնացածը նորմալ է։ Քայլող ոտքի վրա հիվանդներ են։ Իհարկե մեկը իր վիրավորումն ունենալու։ Դեղորայքի առումով առաջ չափազանցության ապահովված են։ Աստվածաշնչի պետք է ապահովվածությունը նորմալ է։ Այն ձևի հիվանդներ են, որոնք միջև 20 օր արդեն շարքերում են լինելու։ Եվ իմաստը հենց դրա մեջ է, ոչ թե բուժել առողջացնել, այլ բուժել առողջացնել, շատ վերադարձնել։ Ռազմաբժշկության առաջ դրված խնդիրը մեկը սա է։ Մեր տարբերությունը եւ այլ բուժաշխատողների տարբերությունը նրա մեջ է, որ մարտավորը մենք ման ունենք վերադարձնել շարք։ Այս երեխաների մեծ ամասությունը 15-20 օրից հետո շարքում են լինում։ Իրենց ցանկությունն էլ ծանր հիվանդները լինում են վերակենդանացման բաժանում։ Մեկը ծանր կլինի, մեկը թեթև կլինի, մեկը միջին ծանրության կլինի, եղել են եւ ծանր, բայց այդքան շատ չէ։ Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալում բուժվող մայոր Դավիթ Ղարամանյանը պատմել է, որ վիրավորվել է անձնակազմի համար սնունդ, ջուր եւ դեղորայք տեղափոխելու ժամանակ։ Նրա խոսքով հանկարծակի կրակել են ականանետով, որից հետո ինքը կարծես հրաշքով ողջ է մնացել։ Այժմ իրեն լավ է զգում, ամբողջությամբ ապաքինվելուց հետո էլ շարունակելու է ծառայությունը։ Գևորգ Հյուսնենցը, ով պաշտպանության բանակի ժամկետային զինծառայող է, պատմել է, որ վիրավորվել է դիպուկահարի կրակոցից։ Դիրքերում են եղել, երբ հակառակորդն ինտենսիվ կրակահերթ է սկսել։ Մոտ կես ժամ պարկած մնալուց հետո փորձել են պարկած վիճակում առաջ գնալ։ Հենց այդ պահին է հակառակորդի դիպուկահարը կրակել։ Ձերքս ճակատիս էր դրված, փամփուշտը ձերքիս կպավ, ապաքինվելուց հետո պատրաստվում եմ վերադառնալ ու շարունակել ծառայել հայրենիքիս, ասել է Գևորգ Հյուսնունցը։ Դիպուկահարն այն դիպել էլի, պատրաստ եմ նորից վերադառնալ անոնիմ հայրենիքիս պարտքտամ։ Ո՞նց եղավ, ինչ եղավ։ Գնես կրակին, պահկավանք, մի կես ժամ բամնացին, դրանք էլ չեն կրակում էլի։ Սողոսողը կանք որացնենք, դեռ ճակատի դեմն էր էլի դրած, դեռ արդեն թողանում էր, օգնության տղեկը եկան հասան, մերին հասցրին իրականներին իջեցրին բոխտերից ներքև, մերին հոսպիտալ բուժեցին։ Հակառակորդի անօթաչու թռչող սարքի պայթյունից պաշտպանության բանակի ժամկետային զինծառայող Աղվան Ազիզյանը բեկորային վնասվածքներ է ստացել դեմքի հատվածում։ Կրակոցներ լսելով դուրս են եկել շինությունից և հենց այդ պահին մոտերքում պայթել է հակառակորդի անօթաչու թռչող սարքը։ Վիրավոր զինվորն արդեն ծառայել է շուրջ 21 ամիս։ Հավաստիացնում է, որ զորացրվելուց հետո էլ, եթե նման իրավիճակ լինի, գալու է ու կանգնելու զինվորների կողքին։ Այս դեպքից հետո ավելի ուրախ ու զգոն պետք է լինենք։ Հիմա ավելի փորձառու ենք դարձել, թշնամուց էլ երբեք չենք վախեցել, ասել է վիրավոր զինվորը։ Ձեներ ենք լսել, կրակոցներ ու հետո գնփոց։ Իսկ պես պիլոտնիկը փլեին, թե ինքը գալի տրակում է իրան։ Ինչ որ բան փոխվել է, ինչպես է կշարունակելու ծառայությունը եւ ընդհանրապես հետագա կյանքը այս դեպքերից հետո։ Եթե այսպես դեպքեր լինեն, նա գալեմ կանը մեր զինվորների կողքին, շարունակել եմ ծառայել, մինչև զորացել վերես։ Դե ավելի ուրախadir, արդեն ավելի զգոն ու անվախ, ամեն ինչ սովոր են։ Հոսպիտալում բուժում ստացող ժամկետային զինծառայող Անդրանիկ Խաչատրյանը վիրավորուսով 2 օր շարունակ կրվել է թշնամու դեմ, եւ բժիշկների օգնությանն է դիմել միայն այն ժամանակ, երբ զգացել է, որ թևը չի կարողանում շարժել։ Շուտով կապակինվեմ ու կվերադառնամ շարք, ասել է Անդրանիկ Խաչատրյանը։ Դե իրենք սկսեցին կրակել մեր վրա, գնում էի թաքստոց, սնարդը մի քիչ մոտիկ քպեցին, կպավ թևից, մտածեցի կավակարմարա կպե, հետո տեսա ու չեմ կարում շարժեմ, երկու մեր տղերքի հետ եմ մնացել, չէի ուզում հետ թողե իրանց, տեսա ու չեմ կարում միջացին ու ձյաս։ Վերադառնալուց հետո ինչ ես պատրաստում անելու, ի՞նչ ձև ես շարունակելու։ Պատրաստ էի դրան, էլի նույն ձևի պահել եմ մեր դիրքերը։ Չկա ավելի հուսատու կենսական նոր լիցքեր պարգևող բան, քան նորազնի ճիշտ ու ապաքինվող զինվորի ժպիտը, իսկ այդ առումով ևս մեր զինվորները ժլատ չեն։ Հիշեցնենք, հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Կարծիքն է եթերում, այսօր ապրիլի 14-ն է 5-7-ի, տեղական ժամանակով ժամը 15:58 րոպե։ Բարեկամներ, օրվա թողարկումը եզրափակենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Պետրո Գվարներին, իտալացի ջութակ պատրաստող հայտնի վարպետ, Դենիս Ֆոն Վիզինը, ռուս գրող, կատագերգության հիմնադիր, Հորաս Բուշնելը, ամերիկյան կրոնական լիբերալիզմի հայրը, Ջասթին Մորիլը, ամերիկացի պետական գործիչ հանրապետական կուսակցության ստեղծողներից մեկը, Գերհարդ Ռովսը, գերմանացի հետազոտող առաջին եվրոպացին, որը հատեց Աֆրիկան, Պյոտր Ստոլիպինը, ռուսական կայսրության պետական գործիչ, Հովանես Հովանիսյանը, հայ բանաստեղծ, Վարհամ Գայֆեջյանը, հայ գեղանկարչության ականավոր վարպետ, Արնոլդ Թոինբին, անգլացի նշանավոր պատմաբան, Ջոն Գիլգուդը, կինոյի և թատրոնի բրիտանացի դերասան, ռեժիսոր։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց։ Հրաժեշտից առաջ բոլորիս մաղթում ենք խաղաղություն, մեր երկրին, մեր հայրենիքին տեր կանգնելու, արարելու անսասան կամք։ Ստուդիայում էր Անի Մանգասարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։